www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله مولانا العلي العظيم استاذ پر تشریف فرما دانشوران قوم و ملت اور اس جشن آزادی میں شرکت کرنے والے تمام حاضرین نوجوان دوستوں اور ساتھیوں آج پورا ملک آزادی کی 71ویں تقریب منا رہا ہے اور ہمیں یہ آزادی پھولوں کے گلدستے کی شکل میں ملی ہے. ہماری نئی نسل جو آزادی کے بعد پیدا ہوئی حقیقت یہ ہے کہ آزادی کی قدر و قیمت کا اسے صحیح اندازہ نہیں ہے. جس آدمی نے غلامی کا دور نہ دیکھا ہو وہ آزادی کی نعمت کی کما حق قدردانی نہیں کر سکتا. آج ہمارا ملک آزاد ہے, ہم جہاں چاہیں جائیں, جہاں چاہیں رہیں, ٹرینوں کے جس ڈبے میں ریزرویشن کرائیں سفر کریں, ہوائی جہازوں میں اڑان بھریں, ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. لیکن اس ملک میں ایک دور ایسا گزرا ہے انگریزوں کی جبر و تشدد والی حکومت کا کہ ٹرینوں کے اندر کوئی ہندوستانی فرسٹ کلاس تو کیا سیکنڈ کلاس میں بھی سفر نہیں کر سکتا تھا. اس کا ٹکٹ یا تو انگریزوں کو ملتا تھا یا جو انگریز کے چاپلوس لوگ تھے ان کو ملتا تھا. عام آدمی بس تھرڈ کلاس میں جائے تو جائے, یہ امتیاز تھا, یہ طبقاتی فرق تھا. اس ملک کے کچھ علاقے ایسے تھے پہاڑی خطوں میں جہاں کوئی ہندوستانی جا نہیں سکتا تھا. ہمارے اتر پردیش میں پہلے صوبہ جب منتخب تھا تو نینی تال اور مسوری کے علاقے تھے. انگریز حکومت میں وہاں ہندوستانی جا کر نہیں رہ سکتے تھے, انگریز ہی رہتے تھے. اور ڈی ایم ہو, کلیکٹر ہو, اس کا ایسا روب اور دبدبہ تھا, کہ عام ہندوستانی اس سے کوئی جا کر اپنی فریاد کرتے ہوئے بھی گھبراتا تھا. وہ غلامی تھی جس کی زنجیروں میں یہاں کا ہر شہری جکڑا ہوا تھا. ظلم تھا, جبر تھا, تشدد تھا. اس غلامی کی زنجیروں کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خونوں کی قربانی دے کر کے توڑا ہے. اس کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت. ایک لمبی تحریک چلائی گئی جس سے بہت طویل تاریخ وابستہ. انگریزوں سے پہلے پورے ملک پر مغل بادشاہوں کی حکومت تھی, اور وہ حکومت بھی کیا تھی, یوں کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ وہ مختلف حکومتوں کا مجموعہ تھی, کنفیڈریشن حکومت تھی. جگہ جگہ علاقوں میں نواب تھے یا راجا تھے, اور ان راجا اور نوابوں نے اپنا کنفیڈریشن دلی کی حکومت سے کر رکھا تھا, اور اس طرح حکومتی وفاق افغانستان سے لے کر برما تک اور کشمیر سے لے کر کے سری لنکا تک پورے ملک کو ایک لڑی میں پھرائے ہوئے تھا. جب تک یہ مغل حکومت مضبوط رہی, اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے تک, تو یہاں کسی بھی باہری طاقت کو آ کر پیر جمانے کا موقع نہیں ملا. لیکن عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد داخلی انتشار کا فائدہ اٹھا کر پہلے پرتگیز لوگ آئے, اور اس کے بعد اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے برطانیہ کے لوگ آئے, اور انہوں نے تجارت کے نام پر اپنی حکومت قائم کرنے کا منصوبہ بنایا. سب سے پہلے انہوں نے اپنا مرکز کلکتے کو بنایا, اور اس علاقے کا نواب سراج الدولہ تھے, اور ان کی جنگ ہوئی جو جنگ پلاسی کے نام سے مشہور ہے, جس میں سراج الدولہ کے باغی اور منافق اور غدار وزیروں نے اور امیروں نے انگریزوں سے ساز باز کر لی, جس کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کی شکست ہوئی, اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا دبدبہ اس علاقے پر قائم کیا. اس کے بعد پھر سن 1799 میں جنوبی ہند میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے پیر پھیلانے شروع کیے, تو وہاں کی تمام طاقتوں نے ہتھیار ڈال دیے, مگر ایک مرد مجاہد تھا سلطان ٹیپو شہید. میسور کے علاقے کا حکمراں وہ آخر تک انگریزوں کے سامنے ڈٹا رہا, اور جب انگریز فوج سے گر گیا اور اس کے غدار مصاحبین نے یہ مشورہ دیا کہ انگریزوں سے صلح کر لیجیے, آپ کی جان بخشی ہو جائے گی, تو اس مرد مجاہد نے ایک ایسا جملہ کہا تھا جو آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی کے مقابلے میں شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. میں جب بھی جیوں گا عزت کے ساتھ جیوں گا, میں گیدڑ والی موت نہیں مر سکتا, میں گیدڑ والی زندگی نہیں جی سکتا. وہ مرد مجاہد تھا جو انگریزوں کی فوجوں کے سامنے آخر تک سجدہ سکندری بنا رہا, اور جب لارڈ ہارکس کی فوجوں نے اس کو شہید کیا, اس کے بعد ہی لارڈ ہارکس نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. کیونکہ جو مقابلے کی طاقت تھی وہ طاقت زیر ہو چکی, اور اس کے بعد پھر انگریز فوجیں دلی کی طرف بڑھی, اور 1803 وہ سیاہ سال ہے جب انگریزوں نے لال قلعے کے حکمران شاہ عالم پر دباؤ بنا کر اس سے یہ معاہدہ لکھوا لیا کہ ملک خدا کا, خلق خدا کی, ملک بادشاہ کا, حکومت کمپنی بہادر کی. گویا کہ عملاً اقتدار پورے ملک پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا قائم ہو گیا, اور بادشاہ صرف لال قلعے کی حد تک محدود ہو کر چلے گئے. یہ وہ زمانہ ہے جب لوگوں میں ایسی دہشت پھیلی ہوئی تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف کوئی زبان کھولنے کو تیار نہ تھا. اس دہشت زدہ ماحول میں ایک اللہ کا ولی, ایک مجاہد, دور اندیش, عاقبت اندیش, صاحب بصیرت, عالم دین کھڑا ہوتا ہے, جس کو دنیا مسند الہند حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. اور اس مجاہد نے فتویٰ جاری کیا کہ آج ہندوستان آزاد نہیں رہا, بادشاہ کے اختیارات سلب ہو چکے ہیں, یہاں غیروں کا تسلط ہو چکا ہے, اور اب یہاں کے رہنے والوں پر جہاد کرنا ضروری ہے. یہ فتویٰ جہاد ہے جو تحریک آزادی کی بنیاد بنا, جس سے لوگوں میں شعور بیدار ہوا, جس میں یہ احساس ہوا کہ اب ہم آزاد نہیں رہے, اب ہم غلام ہو گئے ہیں, اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنا یہی جہاد ہے. کسی فتوی جہاد کا اثر تھا کہ آپ کے فیض یافتہ, آپ کے متوسلین میں شامل حضرت شاہ سید احمد شہید رائے بریلوی اور حضرت شاہ اسماعیل دہلوی اور ان کی پوری جماعت کے لوگ, انہوں نے تحریک جہاد برپا کی. جو علاقہ اس وقت پاکستان اور افغانستان میں ہے, یہ اس زمانے میں سکھوں کی انگریزوں سے ساز باز کرنے والی حکومت کے ماتحت تھا. راجا رنجیت سنگھ جو انگریزوں کے حلیف تھے, حضرت شاہ احمد شہید اور ان کے ساتھیوں نے اس علاقے میں جا کر باقاعدہ جنگیں کیے, ان علاقوں کو پیروں کے تسلط سے نکال کر وہاں اپنی حکومتیں قائم کی ہیں. لیکن افسوس کہ انگریز کے دعووں سے اور انگریز کی منصوبہ بندی سے یہ تحریک جہاد اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی, اور بالا کوٹ کے میدان میں یہ ہزار شہید ہو گئے, جانیں قربان کر دی. اس کے بعد پھر 1857 کا دور آیا, اور اس دور میں ایک بات لوگوں میں پھیلنی شروع ہوئی کہ انگریز جو کارتوس بنا رہا ہے, اس کارتوس کے اندر خنزیر کی اور گائے کی چربی ملائی جا رہی ہے, اور اس وقت جو فوجی تھے جن کو رنگ روٹ کہا جاتا تھا انگریز کی فوج میں, انہیں بندوق چلانے کے لیے وہ کارتوس منہ سے اس کا ڈھکنا نکالنا پڑتا تھا, اور یہ لازم تھا کہ جو بھی فوجی ہے وہ جب بھی بندوق چلائے گا نشانہ بازی کے لیے تو کارتوس منہ سے توڑے گا اس کی سیل. جب یہ بات پھیلی کہ اس سیل کے اندر گائے کی چربی ہے یا خنزیر کی چربی ہے, تو نہ یہ ہندوؤں کو قبول تھی نہ مسلمانوں کو قبول تھی. ہندوؤں کے لیے گائے مقدس چیز ہے, اور مسلمانوں کے لیے خنزیر ناپاک چیز ہے. یہ اشتعال کا سبب بن گئی فوج میں, اور سب سے پہلے کلکتے کی چھاؤنی کے اندر جو فوجی تھے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اپنے منہ سے یہ کارتوس نہیں کھول سکتے, ہمارا مذہبی معاملہ ہے, ہم اسے برداشت نہیں کریں گے. تو وہاں انگریز افسر نے انکار کرنے والوں کو گولی مروا دی, کہ نہیں مانو گے تو گولی سے خون دیا جائے گا. یہ خبریں دیگر چھاونیوں میں پہنچی. میرٹھ ایک بڑی چھاونی تھی, یہاں پر بھی یہی کہا گیا, تو وہاں کی جو بٹالین تھی ہندو مسلم سب اس میں شامل تھے, انہوں نے پلان بنا لیا کہ اب ہم بغاوت کریں گے, اور انہوں نے پلان کے مطابق بغاوت کی, اور جو انگریز افسر ہاتھ آیا اسے بخشا نہیں, اور یہاں سے نکل کر کے اور دلی پہنچ گئے. ہندو مسلم سب تھے. بہادر شاہ ظفر وہاں اس وقت آخری تاجدار مغلیہ حکومت کے, ان سے جا کر کے سفارش کی کہ یہ غیر لوگ ہم پہ آ گئے اور ہمارا مذہب خراب کر رہے ہیں, آپ آگے بڑھیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ جی ہم تو خود ہی قید ہیں, کیا کر سکتے ہیں, کہ نہیں کرنا پڑے گا. کئی مہینے تک یہ کشمکش رہی, اور اسی دوران شاملی کے اندر تھانہ بھون میں نانوتا میں ہمارے اکابر نے سید الفائی کا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی حجت الاسلام حضرت نانوتوی قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوئی حافظ ضامن شہید, انہوں نے انگریزی فوج جو وہاں موجود تھی اس پر حملہ کیا, پورے علاقے کو انگریزوں سے خالی کرا کے اپنی حکومت قائم کر لی. لیکن اس کے بعد ادھر آڈر سے جو انگریز فوجیں تھیں وہ جمع ہوئی اور شاملی کے میدان میں جنگ ہوئی. یہ لوگ شہید ہوئے, ان کے پاس اتنے اسباب نہیں تھے. اور کچھ عرصے کے بعد دلی کو بھی انگریزوں نے دوبارہ فتح کیا اور بہادر شاہ ظفر کے شہزادوں کو قتل کرا کر کے ان کے سر طبق میں رکھ کر کے ان کے سامنے بیچ دیے اور بہادر شاہ ظفر کو رنگون بھیج دیا جو آج برما کی راجدھانی ہے, وہیں ان کا انتقال ہوا. اور اس طرح جو ایک علامتی حکومت تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور انگریز نے لال قلعے پر اپنا جھنڈا لہرا دیا یونین جیک. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مکمل اقتدار انگریز کو جو ملا وہ 1857 میں ملا. اور اس بغاوت میں چونکہ سب سے زیادہ کردار علماء کا تھا, مسلمانوں کا تھا, اس لیے جب اسے غلبہ ملا تو جو بھی عالم نظر آیا, داڑھی والا نظر آیا, مذہبی شکل و صورت والا نظر آیا, اس کو سولی پہ چڑھا دیا, اس کو جان سے مروا دیا, ہاتھیوں کے پیچھے رگڑا رگڑا کر کے اس کو ختم کرا دیا. ہزار ہزار لوگ اس میں کام آئے. یہ بڑا نازک وقت تھا, لوگ مایوس تھے, ہندوستان کا مستقبل تاریخ نظر آ رہا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے 1857 کے کل 10 سال بعد جنگ گوریا نشین ایسے افراد پیدا کیے جنہوں نے ہمت کر کے دیوبند میں ایک چھوٹی سی مسجد میں ایک انار کے پیڑ کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد کے ذریعے ایک درسگاہ جاری کی. اور یہ اعلان کیا کہ ہم اس ملک میں رہیں گے, اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ رہیں گے اور اس معاملے میں کسی کی دخل اندازی ہم برداشت نہیں کریں گے. وہ چراغ جو ایک چھوٹی سی مسجد کے اندر شروع کیا گیا تھا, اس چراغ کی لو ایسی زبردست تھی کہ اس ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جل اٹھے, اس ایک روشنی سے ہزاروں علاقے روشن ہو گئے, اس ایک تحریک سے ہزاروں تحریکیں برپا ہو گئیں, ہزاروں افراد تیار ہوئے جن کو احساس ہوا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہماری کیا ذمہ داری. گونجے گا چار فوٹ میں نانوتوی کا نام بانٹا ہے اس نے بادر عرفان مصطفیٰ, انہیں کے شاگرد ہیں شکل ہند مانا محمود حسن دیوبندی, سب سے چہیتے شاگرد, سب سے محبوب شاگرد, استاد کے علم کو, استاد کے نظریے کو, استاد کی فکر کو, استاد کے تمام نقوش کو اپنے اندر سمونے والی جو ذات ہے وہ شکل ہند محمود حسن دیوبندی کی ذات. جو کہا کرتے تھے لوگ سمجھتے ہیں کہ استاد محترم نے دارالعلوم ایک مدرسہ بنایا ہے, ان کا سمجھنا غلط ہے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ استاد محترم نے یہ مدرسہ نہیں بنایا, یہ قوم اور ملت اور ملک کے لیے ایک رہنما چراغ جلایا ہے جس کے ذریعے سے غلامی کی زنجیریں توڑی جائیں گی, حقیقی آزادی حاصل کی جائے گی. یہ اس کا مقصد. چنانچہ دارلوم کے قیام کے 10 سال بعد دارلوم قائم ہوا 1866 میں اور اس کے 10 سال بعد ایک تحریک اٹھتی ہے اس کا نام رکھا گیا ثمرۃ التربیت عنوان دیا گیا اولڈ بوائز ایسوسیشن انجمن طلبہ قدیم اور آگے بڑھی پھر نام بدلا نظارۃ المعارف جمیعۃ الانصار یہ نام رکھا گیا پھر آگے بڑھی پھر نظارۃ المعارف نام رکھا گیا اور پھر جب افراد تیار ہو گئے پلان بنایا گیا ملک کے مختلف شہروں میں مرکز بنا کر ایک تاریخ میں ایک وقت میں باہری طاقتوں سے مدد لے کر ایک وقت بغاوت کرا دی جائے جسے سوال نہیں پائے گی انگریزی حکومت یہ پلان تھا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور باہری طاقت سے مدد لینے کے لیے آپ حجاز مقدس تشریف لے گئے جہاں خلافت عثمانیہ کا اثر و رسوخ تھا وہاں آپ نے مکہ کے امیر سے غالب پاشا سے اور خلافت عثمانیہ کے ایک اہم ذمہ دار انور پاشا سے ملاقاتیں کی اور یہ کہا کہ آپ ہماری مدد کیجیے لیکن افسوس اس درمیان جنگ عظیم چل رہی اور حضرت کا پلان پورا نہیں ہو سکا اور اس پلان کی خبر انگریز کو لگ گئی یہ ایک لمبی تاریخ ہے جس کی پاداش میں شیخ الہند اور ان کے رفقا شیخ الاسلام حضرت مدنی مولانا عزیر ملک حکیم نصرت حسین مولانا سید وحید احمد یہ حضرات قید کر دیے گئے اور انہیں مالٹا بھیج دیا گیا 3.5 سال تک یہ مالٹا میں قید رہے یہ تحریک آزادی کے متوالے تھے جنہوں نے ان جیلوں کو آباد کیا تال کوٹریوں کو آباد کیا سفر نامہ شیخ الہند پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے حضرت لکھتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ کل سولی کا آرڈر آ جائے گا پھانسی کا آرڈر آ جائے گا ہر ایک کو یقین تھا 3.5 سال وہاں گزارے وہاں سے واپسی ہوئی 1920 میں اور اس کے درمیان یہاں جمعیت علماء 1919 میں قائم ہو چکی ہے شیخ الہند ابھی مالٹا میں حضرت تشریف لائے یہاں کے حالات کا جائزہ لیا اور یہ کہا کہ انگریز کا مقابلہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے دیگر اقوام کو ساتھ لینا پڑے گا اور جیسے بھی ہو مشترکہ جد و جہد کی جائے قومی یکجہتی کے ساتھ چنانچہ موہن چند دھرم داس گاندھی جو بیرسٹر تھے اور جنوبی افریقہ کی تحریک سے میں شرکت کر کے ہندوستان آئے ہوئے تھے شیخ الہند کے مشورے سے ان کو لیڈر بنایا گیا خلافت تحریک کے اندر ان کو شامل کیا گیا ان کے پروگراموں میں تعاون کیا گیا اور یہ انڈین نیشنل کانگریس جو سارا کریڈٹ آزادی کا خود لینا چاہتی ہے لیکن آپ تاریخ پڑھیں گے تو پتا چلے گا ہمارے حضرت فدا ملت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کانگریس شروع میں ٹوڑیوں کی پارٹی تھی ٹوڑیوں کی جس کا کام سوائے اس سے کچھ نہ تھا کہ وائس رائے کو ایڈریس پیش کر دیا بلا ڈی ایم کلکٹر کی جا کے تعریف کر دی بس اس سے زیادہ کچھ نہ تھا لیکن جمعیت علماء ہند نے شروع دن سے یہ اعلان کیا کہ ہمارا مقصد جب تک پورا نہیں ہوگا جب تک کہ ہمیں مکمل آزادی نہ ملے. کانگریس بھی 1930 میں اس قرارداد کو منظور کرنے پر مجبور ہوئی اور تحریک آگے بڑھی, ہر قوم کے لوگ اس میں شامل ہوئے. جمعیت علماء اور اس کے اتابر اور اس کے کارکنان کسی قدم کسی بھی مرحلے پر پیچھے نہیں رہے. تاریخ میں لکھتا ہے کوئٹ انڈیا تحریک 1942 میں دلی کے اندر حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 100,000 لوگوں کی قیادت کرتے ہوئے گرفتاری کی. 100,000 لوگ اس طریقے پر ان قربانیوں کے بعد ان محنتوں کے بعد یہ آزادی ہمیں ملی. اس تاریخ سے ہمیں واقف رہنا ہے اور اس آزادی کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے. اگر ہم ملک میں فتنہ فساد پھیلائیں گے, کسی طبقے کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں گے, تو گویا کہ ہم اپنے ملک کو پھر غلامی کی طرف لے جا رہے ہیں. جمعیت علماء اب دوبارہ غلامی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. جمعیت علماء کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ اس ملک کے بسنے والے ہر طبقے کو مکمل آزادی ملنی چاہیے, انصاف ملنا چاہیے. کسی طرح کی حق تلفی کسی بھی طبقے کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. جو ہمارا آئین ہے, جو ہمارا دستور ہے, اس میں جو ہمیں حقوق دیے گئے ہیں, اس میں کسی طرح کا امتیاز اور تعصب نہیں برتا جانا چاہیے. یہی پیغام جمعیت علماء آزادی سے پہلے بھی دیتی تھی اور آزادی کے بعد بھی اسی پر آئے. ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے رہے جو اس ہندوستان کی خوبصورتی کو داغدار کرنا چاہتے ہیں, ہمیں ان سے ہوشیار رہنا ہے. جمعیت علماء مسلم فرقہ پرستی کے بھی خلاف ہے اور جمعیت علماء ہندو فرقہ پرستی کے بھی خلاف ہے اور جمعیت علماء زبان کے اعتبار سے جو فرقہ پرستی ہے اس کے بھی خلاف ہے اور جمعیت علماء علاقوں کے اعتبار سے جو تعصب ہے اس کے بھی خلاف ہے. ہندوستانی ہندوستانی ہے, کسی بھی مذہب سے وابستہ ہو, کوئی زبان بولتا ہو, کسی علاقے کا رہنے والا ہو, سب کے ساتھ یہ سب سلوک, یہی اصل میں آزادی کا پیغام ہے. آپ حضرات نے جس کا اہتمام کیا, اللہ تبارک و تعالی اس محنت کو قبول فرمائے, ہمارے ملک میں اور پورے عالم میں امن و امان قائم رکھے. اور میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی, اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ یہ چیزیں ہیں جو دنیاوی اسباب کی حیثیت رکھتی ہیں, لیکن ایک صاحب ایمان کا تعلق کسی بھی وقت اپنے خالق و مالک سے ٹوٹنا نہیں چاہیے. اسباب دیکھنے میں اگر مایوس کن ہو تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی نظر اسباب سے زیادہ رب الاسباب کی طرف ہو. حالات بدلنے والی ذات, دلوں کو بدلنے والی ذات, اور فساد کو امن سے بدلنے والی ذات وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی. اللہ جس سے چاہے جیسا چاہے کام لے سکتا ہے. اگر ہم اللہ کو راضی رکھیں گے, اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی. اللہ کو ناراض کر دیا تو کوئی ہمیں راضی نہیں کر سکتا. یہ یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اس کو اس آیت میں بتلایا گیا, ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی والی زندگی گزارتے ہیں, جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں, ان کے ساتھ اللہ کی مدد. یہ قرآن کا اعلان ہے, یہ برحق ہے. ہمیں اگر اللہ کی مدد چاہیے, تقوی اور احسان ان دو چیزوں کو اپنے لیے گرہ سے باندھ لیں, اپنی ذاتی زندگی بھی درست کریں, اجتماعی زندگی بھی درست کریں, اپنے معاملات کو بھی درست کریں, اخلاق کو بھی اچھا کریں. اللہ کی طرف سے دینے میں کمی نہیں ہے, ہماری طرف سے لینے میں کمی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اس مجلس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.